यही सादृश्य मतलब अज्ञानी सादृश्य है, विवेक न होना। कैसा? जैसे भेड़ और उरग माने सर्प, व्यतिरेकी दृष्टांत है, जैसे इनका भेद होता है, ये भेड़ है और मेष है और ये उरग है, ऐसे ज्ञान होता है। उरग माने उरसा गच्छति उरग, सर्प उरग बोलते हैं। जैसे वहाँ भिन्न ज्ञान होता है, ऐसे भिन्न ज्ञान होता नहीं है, आत्मा और बुद्धि में भेद है, ऐसा ज्ञान होता नहीं है, यही सादृश्य है। यही उत्तर दिया भाष्य के माध्यम से, ये कहा। ठीक है, उक्त समानत्व से मिथ्यात्व महा, जो सादृश्य बताया गया ना, पृथक रूप से ज्ञान नहीं होना, जैसे वो उसको मिथ्या कहते हैं, वो जो सादृश्य हुआ मिथ्या है, वो माने पृथक वस्तु में अभेद दिखना, बुद्धि से पृथक करके आत्मा का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से पृथक करके आत्मा का ज्ञान नहीं है, भेद में अभेद दिखना यही है, किंतु मिथ्या होता है, भेद में अभेद दिखना मिथ्या है, ये मिथ्या है, वो ज्ञान मिथ्या है, ये कहते हैं। यत्तत् इत्यादि कहा इसको, यत्तत्तयो समानत्वं रज्जु सर्पादि वन्मतम् आत्मा विद्यैव संबंध तस्माद् आत्मनः इष्यते। यत् जो तत् माने वह जो सादृश्य है ना, तयो समानत्वं, यत्तत् समान तयो समानत्वं, ये जो वह ये दोनों का वो जो समानत्व है, सादृश्य है, आत्मा का और बुद्धि आदि का जो सादृश्य है, यत्तत् का अन्वय करना, वहाँ यत् समानत्व तत् समानत्व, जो यत्तत् समानत्व है, जो समानत्व हो आत्मा बुद्धि आदि वस्तु में हो, आत्मा और बुद्धि आदि वस्तु का सादृश्य है। रज्जु सर्पादिवतम, जैसे रज्जु में भासने वाला सर्प मिथ्या होता है, उसी प्रकार सादृश्य मिथ्या है। क्यों? अब भेद में अभेद दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अभेद भास रहा है, एक एक के भास रहा है, भाई भिन्न है किंतु एक भासता है, रज्जु सर्पादि के ज्ञान के समान है, ये मिथ्या है सादृश्य। क्या है संबंध सादृश्य, क्या है फिर वहाँ कहते हैं आत्मा विद्यैव संबंध, ये आत्मा का जो अज्ञान है वही संबंध सादृश्य है, अपना ज्ञान न होना, बुद्धि रूप से जानना, खाली हम का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होगा तो ज्ञानी हूँ करके आएगा। तो आत्मा विद्यैव संबंध, आत्मा का जो अविद्या है अज्ञान है वही संबंध है सादृश्य है, यहाँ संबंध तस्मात् आत्मना, तस्मात् आत्मना अनात्मना संबंध आत्मा विद्यैव इष्यते, यही है अनात्मना है, टीका में लगाना विशेष लगाना, अनात्मा के साथ में आत्मा का जो संबंध होता है, अनात्मा बुद्धि आदि के साथ में आत्मा का जो संबंध है आत्मा विद्यैव, क्या है वो? आत्मा का अज्ञानी है संबंध, अपना पहचान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, कहते हैं अनात्मना इतिहास, अनात्मना अनात्मना आत्मना संबंध, ऐसा लगाना, अनात्मा के साथ जो बुद्धि आदि के साथ में आत्मा का संबंध है, आत्मा विद्यैव इष्यते, आत्मा का अज्ञान को ही कहा जाता है और कोई नहीं संबंध, यही है संबंध का। ठीक है, कहते हैं कल्पिता तयो संगति इत्येतत् दृष्टांत साधयति, ये दोनों के जो संबंध है सादृश्य है, कल्पित है, वास्तव में नहीं है, बुद्धि आदि के साथ में आत्मा का जो संबंध दिखता है अज्ञान है, वो कल्पित है, वास्तव में संबंध नहीं है, ये सिद्ध करते हैं। अकारक इत्यादि कहा, अकारक स्वभाव से परमार्थात्म वस्तुनः अविद्या कल्पित ही पश्चात संगति खेषिताधिपत कहा, जो कारक नहीं है आत्मा, अकारक वस्तु है, कुछ करता नहीं आत्मा, जो अकारक स्वभाव से आत्मा, जो अकारक स्वभाव वाला आत्मा है, परमार्थ वस्तु ना, आत्मा परमार्थ आत्म वस्तु है, क्या है वो? आत्म वास्तविक आत्म वस्तु है, कारक स्वभाव वाला नहीं है उस आत्मा का। अविद्या कल्पिता एव स्यात् संगति, अज्ञान के कारण ही बुद्धि आदि के साथ में संगति कल्पित होती है, वास्तव में नहीं है वहाँ, क्यों? कारक नहीं है आत्मा, अविद्या के द्वारा ही कल्पित है संगति का। कैसा दृष्टांत देते, खे शिताधिपत, जैसे आकाश में, खे माने आकाश है, अशिताधिपत नीलिमा जो दिखता आकाश में, आकाश नीला नहीं है, नीला दिखता है माने वो कल्पित है, जिस प्रकार आकाश में नीलीपना नीलापना कल्पित है, उसी प्रकार बुद्धि आदि के साथ में जो अभी आत्मा का संबंध वास्ता है वो कल्पित है, वास्तविक नहीं है, ये बताया। तस्य तथात्वेपि प्रतिचो बुद्धियादि समानत्वं कथम कल्पितम तत्राह, पूर्वादि शंका करता है, तस्या माने संगते है, आत्मा का जो बुद्धि आदि के साथ में संबंध भास रहा ना, कल्पित संबंध होने पर भी, तस्या संगते तथात्वेपि, जो संगति है संबंध है आत्मा का बुद्धि में कल्पित संबंध बताया होने कल्पित होने पर तथात्व भी कल्पितत्व भी प्रतीचो बुद्धियादि समानत्व कथम कल्पितम। वो आत्मा का बुद्धियादि के साथ में जो सादृश्य है वह समानत्व कथम कल्पितम, माने संबंध कल्पित होने पर भी आत्मा का बुद्धियादि के साथ जो सादृश्य है, सादृश्य तो कल्पित नहीं होगा, कैसे कल्पित होगा, ये शंका आ गई। इसको उत्तर देते हैं, उसको उत्तर में कहते हैं कूटस्थ इत्यादि कहा। हाँ, बुद्धियादि के साथ जो सादृश्य वो भी कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है, ये कहना है। कूटस्थात्चिदाभेश्य प्रत्येक ध्वान्ते ही तद भवई विषयांतर्भवेद भ्रांति समानाधिकरण्यतः, ये कहा है। कूटस्थ आत्मा को चिदाभास है, चिदाभे कूटस्थ कूटस्थ आत्मचिदाभे प्रत्यक ध्वान्ते अस्य आत्मना, जो कूटस्थ आत्मा का चिदाभास बनता है, चेतन है, उसका आभास कहाँ होना, प्रत्यक ध्वान्त में अपना अज्ञान में जो आभास पड़ता है उस आत्मा का आभास होता है होने पर, तद भवई फिर अज्ञान के द्वारा होने वाले जितने पदार्थ हैं बुद्धियादि, तद भवई अज्ञान से प्रत्यक ध्वान्त ध्वान्ते के द्वारा होने वाले जितने भी हैं विषयांतई, माने बुद्धि से लेकर के विषय तक कितने कहाँ तक, बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है, शरीर है, विषय है, सब सब के साथ तद भवई विषयांतई भवेत भ्रांति, सब में भ्रांति हो जाती है, अहम अहम लग जाता है सब में, भ्रांति समानाधिकरण था, समानाधिकरण है किसके साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ, माने भेद में अभेद ज्ञान हो रहा है, क्या हो रहा है, भेद में अभेद, यही समानाधिकरण है, अविद्या अविद्या सामान्यकरण कारण है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं स्वाज्ञाने साभाषे, अपना जो अज्ञान में जो आभास पड़ा है चेतन का, स्व माने चेतन कुटस्थ आत्मा, उसके स्वाभाषे स्वाज्ञाने साभाषे, अपना अज्ञान में जो आभास पड़ा हुआ है, आभास के सहित जो अपना अज्ञान है वह आत्मा का अज्ञान निमित्त, ऐसा निमित्त होने पर, अज्ञान निमित्त होने पर कहते हैं चिदाभास विशिष्ट अज्ञान निमित्त होने पर प्रतीच उस आत्मा का तत्कार्य, अविद्या का जो कार्य हैं कौन, बुद्धिया बुद्धि से लेकर के विषय तक जो कार्य हैं, मनुष्यो हम ऐसा बोलने लग जाता है व्यक्ति, आत्मा कोई मनुष्य नहीं होता किंतु तादात्म्य कर जाता है, चाहिए चिदाभास के माध्यम से, किसके माध्यम से, कुटस्थ आत्मा जो अज्ञान में चिदाभास पड़ेगा बुद्धि उसके माध्यम से, मनुष्यो हम अहम पश्यामी अहम सुखी अहम ज्ञानी ऐसा ऐसा बोलने लग जाता है, मनुष्यो हम इत्यादि समानाधिकरण, मनुष्य प्रथमांतर अहम प्रथमांतर समानाधिकरण दिख रहा है, यहाँ समान विभक्ति को विभक्तंत को समानाधिकरण कहा जाता है, मनुष्यो अहम मनुष्य समानाधिकरण एकदम से, तादात्म्य भ्रांति हो रही है, वास्तव में तादात्म्य नहीं है किंतु भ्रांति है, ये मिथ्या है, तत्युक्ता समानत्व से मिथ्याता मिथ्याता एक कहते हैं, इसलिए ये ठीक कहा कि समान जो समान है सादृश्य है मिथ्याता मिथ्यात्व मिथ्याता तल लगा दिया है, तल लगाने में तलंतम स्त्रियां मिथ्याता हो गया, और यदि त्व लगा दे तो मिथ्यात्व हो जाता, मिथ्यात्व होता, तल लगा दिया मिथ्याता बोल दिया। आदित्यादि आलोक से नीलादि योगे तत्त आकार विकारवत आत्मज्योतिषोपि बुद्धियादि योगे विकारित्व स्यात् विकारित्व ज्योतिष्वादि विशेषाद इति आशंका। पूर्वादि शंका करता महाराज, आदित्य के जो प्रकाश है जिसमें जाता है तद्रूप हो जाता है, नीले में पड़ेगा तो नीला दिखेगा प्रकाश, पीला में पड़े तो पीला दिखता है, रक्त में पड़े तो रक्त भासता है, वैसे दिखता है, ठीक इसी प्रकार आत्मज्योति भी उसको विकृत हो जाता है, आदित्य का प्रकाश विकृत होता है, जो वस्तु में गया तद्रूप से विकृत होता है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मज्योति भी तद्रूप से विकृत होगा, भिकारी होगा आत्मज्योति, जैसे आदित्य आदि ज्योति भिकारी है उसी प्रकार आत्मज्योति भी भिकारी होना चाहिए, यह शंका है। यही आदित्यादि आलोक से आदित्यादि का जो प्रकाश है वो प्रकाश नीलादि योगे नील पीतादि वस्तु के संबंध होने पर, जैसे वस्तु सामने होगा योगे तत्तदाकार विकारवत, मतलब तत्तदाकार उसी आकार विकार हो जाता है, ज्योति उसी प्रकार विकारी विकारी हो जाती है, विकार वाला हो जाते, नीला में नीला ही देखेगी ज्योति विकृत हो गया, नीला हो गया, पीला में पीला इत्यादि। आत्मज्योतिषोपी, जो आत्मज्योति है ना, ठीक इसी पर यो भी ज्योति है, वो भी ज्योति है, वो ज्योति जब विकारी है तो ये भी विकारी है, आत्मज्योति विकारी, यही है। तो तदाकारत्वात् तत्तदाकारत्वात् बुद्धि आदि आकार में है, आदि इत्यादि ज्योतिवत दृष्टांत हो जाएगा, ये अनुमान से होगा। ये विकारी है आत्मज्योति, था ही नहीं, विकारी है। आदित्यादि लोकस्य आलोकस्य नीलादि योगे तत्तदाकार विकारवत, उस कार से जैसे विकार हो जाता है, वह प्रकाश माने वस्तु रूप में दिखाई देगा, विकृत हो जाता है। इसी प्रकार आत्मज्योतिषोपी बुद्धियादि योगे विकारित्वम, आत्मज्योति का भी बुद्धिया के साथ संबंध होने पर विकारित्व हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, विकारित्व धर्म आएगा। ज्योतिष्ठा विशेष, ज्योतिष्ठ समान है, आत्मज्योति विकारी ज्योतिष्ठवात् हेतु तेना ज्योतिष्ठवात् आदि इत्यादि ज्योतिवत दृष्टांत हो जाएगा। ज्योतिष्ठा विशेष, जैसे आत्मज्योति में ज्योतिष्ठ बैठा है, वैसे आदित्य ज्योति में ज्योतिष्ठ है, वो विकारी है तो भी विकारी है। ठीक है, इति आशंक यहाँ पूर्वादि शंक आगत कहा विकारी न इत्यादि बात में बोलते हैं, यही है। विकारी न प्रकाश से नील रक्तादि संगते नीलादि विकृतायुक्ता परिणाम से तत्वसौ, जो विकारी प्रकाश है ना, आदित्य का प्रकाश, आदित्यादि ज्योति का प्रकाश विकारी प्रकाश है, विकृत होने वाला प्रकाश है। नील रक्तादि संगते, नील रक्तादि के संबंध होने पर नीलादि विक्रिया युक्त, वहाँ नीलादि विक्रिया युक्त है, जो विकारी प्रकाश है वो माने क्रिया युक्त हो जाती हो, नीलादि क्रिया से विक्रिया से युक्त होना। अपरिणाम से न तो असहु, विकार होना संभव नहीं, जो अपरिणाम आत्मा है वो तो परिणामी थे, आदित्यादि ज्योति परिणामी है, परिणाम होने के कारण जहाँ गए वैसे भाष दिखने लग गए, विकारी हो गए, किंतु आत्मज्योति अपरिणामी है, इसका विकार हो नहीं सकता, ये उत्तर दिया है। ठीक है, मैं देखा कथम अपरिणामत्वम आत्मनो बुद्धियादि अभिन्नत्वस्य इति उच्यते। अब प्रश्न उठता है, बुद्धियादि से अभिन्न है तो आत्मा में परिणाम क्यों नहीं है? अब बुद्धियादि से जो अभिन्न रूप है आत्मा, तादात्म्य है, तो परिणाम क्यों नहीं है, ये शंका है। कथम अपरिणामत्वम आत्मनो, आत्मा में अपरिणामत्व कैसे, परिणाम क्यों नहीं? बुद्धियादि अभिन्नत्व अभिन्नस्य, बुद्धियादि के साथ जब अभिन्न है तो परिणाम होगा ही आत्मा का भी, कैसे कहा जाता है, प्रश्न उठा। तत्र उसके उत्तर देते सिद्धांत, देखो भाई परिणाम कहाँ होता है, एक बताते हैं, परिणामो ही मोहादे चिदाभास सदस्यते, परिणामांतर प्राप्ति तस्यापीति न विद्यते। परिणामो ही मोहादे, अज्ञान आदि का परिणाम होता है किसका, हाँ अज्ञान का परिणाम बुद्धि, बुद्धि का करते करते आगे विषय तक जाता है, परिणाम से मोहादि, परिणाम मोहादि का, मोह माने अज्ञान आदि का परिणाम होता है, अज्ञान का कार्य का परिणाम होता है। चिदाभास सदा इष्यते, परिणाम में चिदाभास जो है ना हमेशा रहता है, वह परिणाम नहीं होता। ठीक है, परिणामांतर प्राप्ति तस्य अपि न उच्यते, चिदाभास के भी परिणाम, अन्य परिणाम कहना बनता नहीं है, चिदाभास का परिणाम होता नहीं, परिणाम ही वो है मोहादि अज्ञान आदि परिणाम ही है, जड़ पदार्थ में परिणाम होता है, आदित्य जड़ है इसलिए परिणाम हुआ, चिदाभास का परिणाम हो नहीं सकता। एक कहा अविद्याया बुद्धियादेश परिणाम से, अविद्या का परिणाम और बुद्धि आदि का जो परिणाम है, बुद्धि का परिणाम वृत्तियां हैं इत्यादि, परिणाम से सदा चिदात्म प्रकाश्यत्वाद, किसके द्वारा जाना जाता वो, चिदात्मा के द्वारा प्रकाश्य है वो परिणाम, बुद्धि में परिणाम हुआ अज्ञान में परिणाम हुआ, कौन जानेगा, चिदात्मा जानेगा, यही है। अविद्याया बुद्ध्यादेश परिणाम से, अविद्या का परिणाम या बुद्धियादि का जो परिणाम है यह सदा चिदात्म प्रकाश सत्वात् प्रकाश्यत्वात्, चिदात्मा के द्वारा प्रकाश्य है सब, हमेशा चिदात्मा से ही प्रकाश्य है, यदि आत्मा न हो तो कौन प्रकाश करे उसको, इनका परिणाम हो तस्य परिणाम विशेष प्राप्ति रायुक्ता, तस्य माने चिदात्मा ना, फिर परिणाम विशेष की प्राप्ति जो आपने बताई थी वो अयुक्त है, ठीक नहीं, सिद्धांत ने कहा। साक्षिण साक्षत्व अनुपत्ति, देखो साक्षी है चिदात चेतन, उसको साक्ष्य बनाना ठीक नहीं है, परिणाम साक्ष्य का होता है, साक्षी का नहीं, साक्षी ना साक्षत्व अनुपत्य ही कह दिया, साक्षी को साक्ष्य बनाना ठीक नहीं होता, अनुपत्य है। तद असौ कूटस्थ है, वह वो जो आत्मा है वो तो कूटस्थ ही है, निर्विकारी है, क्या है, निर्विकारी है, ये सिद्ध होता है। आगे पूर्व पक्ष बोलता है रूप प्रकाशकस्यापि सवितुः रूपित्ववत् परिणाम साक्षिणोपि परिणामित्वम् इति आशंकाः। पूर्वादि बोलता है हमारा रूप का प्रकाशक होता है आदित्य, नील रूप पितृप का प्रकाशक होता है, रूप का प्रकाशक है आदित्य। रूप प्रकाशकस्यापि सवितुः, सविता का जो सविता है ना रूप का प्रकाशक है उसका भी रूपित्ववत्, वो भी रूप वाला हो जाता है, क्या हो जाता है, तदाकार हो जाता है, रूप वाला हो जाता है, इसलिए रूपित्ववत्। परिणाम साक्षिणों की जो परिणाम का साक्षी है, अविद्यादि का जो परिणाम है उसको जानने वाला जो साक्षी है, वो साक्षी को भी परिणामी त्वम, वो भी परिणामी होगा। जैसे रूप को प्रकाश करने वाला जो आदित्य है रूप के समान हो जाता है, रूप हो जाता है, रूप में परिणाम हो जाता है आदित्य का। इसी प्रकार बुद्धि का, बुद्धि आदि जो परिणाम होते हैं बुद्धि आदि का, उसके जो साक्षी है उसका भी परिणाम होगा, ये शंका है। तो उत्तर देते हैं अरे बाबा सुखी इत्यादि बोलते हैं, सुखी दुखी साक्षित्व दुस्थित तथा सती सुखादि अनुगमात् सुखादि अनुगमात् व्यतिरेक सुदुर्लभ कहते हैं। देखो भाई यदि परिणाम होगा बुद्धि का, अंतकरण का परिणाम सुखित्व दुखित्व आदि परिणाम है, सुख दुख होना, सुखी बनना दुखी बनना, ये परिणाम होने पर ऐसा होगा। सुखित्व दुखित्व आदि साक्षित्व, सुखित्व दुखित्व साक्षित्व, दुखित सुखित्व का जो दुखित्व का जो साक्षी है दुस्थितम से तथा सती, उस स्थिति में क्या होगा यदि उसको परिणाम मानेंगे, सुखी दुखी मानेंगे, क्या मानेंगे, साक्षी को सुखी दुखी आगे मान लग जाएंगे, दुस्थिति हो जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उस स्थिति में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कहा तथा सती सुखादि अनुवाद, सुखी हूँ कहेगा तो क्या स्थिति आ जाएगी, सुखी मानने पर सुखादि का अनुगम होने से उसका संबंध हो जाएगा, सुखादि का सुख दुख का संबंध होगा। साक्षी को परिणामी मानेंगे, सुखी दुखी मानेंगे तो सुखादि के संबंध होगा, सुखादि अनुगमात, सुखादि का अनुगम माने संबंध होने से, तस्य व्यतिरेक सुदुर्लभा, फिर सुखादि से भिन्न सिद्ध करना बनेगा नहीं, क्या नहीं बनेगा, व्यतिरेक सिद्ध नहीं होगा, भिन्न सिद्ध नहीं कर पाएंगे, फिर वही संसारी रहेगा। यही कहते हैं ठीक है, दौस्ते हेतु दुस्थिति होने में व्यवस्था बिगड़ जाएगी यदि उसको भी सुख दुख के में परिणत हो जाए कहने में, तथा इत्यादि दुखित्व आदि सती, यदि साक्षी में दुखित्व धर्म हो, दुखित्व आदि से सुखित्व आदि धर्म हो, दुखित्व आदि सती दुखित्व आदि के होने पर तत्सांकर्यात, तो सुख दुख के साथ संबंध हो गया होने से, सांकर्यात आत्मना साक्षात दुख्यादिर भेदो दुर्ज्ञान हो, फिर आत्मा को साक्षी साक्ष्य पदार्थ से दुखादि जो साक्ष्य हैं, साक्षात दुखादिर पंच जो साक्ष्य पदार्थ दुखादि पदार्थ हैं उसे भिन्न करना संभव नहीं होगा, ये दुस्थिति यही है, भिन्न करना संभव नहीं होगा। आत्मा में सुख दुख की कल्पना करेंगे तो साक्ष्य दुखादि है उसे भेद नहीं कर पाएंगे आत्मा को, कहा न चाहे एकत्व तद्भाव, और एकत्व में होना संभव नहीं, सुख दुख होना संभव नहीं, तद्भाव विरोधात, एक में सुख दुख होना विरोध नहीं है, आत्मा एक है उसमें तद्भाव मान सुख दुख सुखत्व दुखत्व होना विरोध होता है। दृष्टांतस्तु, जो दृष्टांत दिया पूर्वादि ने, दृष्टांत दिया आदित्य को दिया था, जैसे आदित्य ज्योति रूप को माने प्रकाश करता हुआ रूप रूप रूप रूपी हो जाता हो, विकृत हो जाता है, इस प्रकार आत्मा भी उद्यादि को प्रकाश करके विकृत होगा, यही यही दृष्टांत है। तो दृष्टांतस्तु प्रत्यक्षत्व, आदित्य में और रूप को प्रकाश करने प्रत्यक्ष है, क्या है, प्रत्यक्ष है, इसलिए वहाँ पर दोष नहीं आता, किंतु यह प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं यहाँ, यही कहते हैं दृष्टांतस्तु प्रत्यक्षत्वात् न विरुद्ध अविरुद्ध, वह विरोध नहीं होता। न च अत्र विक्रियावत्वे मानम, आत्मा में विकृत होने में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, अत्र माने आत्मनि, इस आत्मा में विकृत होने में कोई प्रमाण नहीं मिलता, तद युक्तम अविक्रियत्व विथर्थ, क्या सिद्ध हो, अविक्रिय सिद्ध हो गया आत्मा में। अविक्रियत्व भी कुतो दुखादिमत्वम न दुखादिमत्व, पूर्वादि आत्मा अभिक्रिय हो फिर दुखादि युक्त क्यों नहीं होता, आत्मा अभिक्रिय मानते हैं फिर भी दुखादि युक्त हो, ये शंका कर दी, अविकृत हो, आत्मा विकार नहीं होता किंतु दुखादि वाला हो, अविक्रियत भी अविक्रिय होने पर भी, आत्मा अविक्रिय स्वभाव वाले होने पर भी कुतो न दुखाधिमत्व, दुखाधिमान क्यों नहीं होता आत्मा, तत्र नर्ते इत्यादि कहते हैं। नर्ते सद्विक्रियां दुखी दुखी साक्षिका साक्षिता का विकारिण धीविक्रिया सहस्राणाम साक्षतोहम अभिक्रिय एका न रीते, रीते माने बिना, अव्यय रीते विक्रियां बिना, रीते का अर्थ बिना, विक्रिया के बिना न दुखी, वो दुखी होने से विकृत हुए बिना दुखी हो नहीं सकता, दुखी होने के लिए विकृत होना पड़ेगा। विक्रियां नर्ते रीते माने बिना, न दुखी, दुखी नहीं हो सकता। साक्षिकार विकार, यदि विकृत हो जाता है तो फिर साक्षी तो कहाँ आएगा, वहाँ वो तो साक्षी कोटि में जाएगा, किस में जाएगा, साक्षी नहीं बन पाएगा, जो विकारी होगा उसमें साक्षित्व तो कैसे। किंतु धी विक्रिया सहस्राणाम, जो बुद्धि के जितनी जितने वृत्तियाँ हैं ना उसके विक्रिया है, वो वृत्तियाँ हैं। धी विक्रिया, धी माने बुद्धि, बुद्धि के जो विक्रियाँ हैं सहस्राणाम, हजारों जो वृत्तियाँ हैं चलती रहती है उसका। साक्षी, मैं तो साक्षी हूँ, अतो अहम अविक्रिया, मैं अविक्रिय साक्षी हूँ, उसके विकार को देखता हूँ, किसको, बुद्धि के जो विक्रिया है वृत्तियाँ हैं उसको जानने वाला देखने वाला साक्षी हूँ, ये होता है। ठीक है, विक्रियावत्व दोषम आह, यदि विकृत होता है आत्मा, जैसे आदित्य विकृत होता है रूपादि को प्रकाश करते हैं, विकृत होता है दोष देते हैं, दुस्थिति कहा था वही दोष है। साक्षिता का विकारी ने बोल दिया, विकारी होगा आत्मा तो फिर साक्षित्व कैसे आएगा, नहीं आ सकते। कहा साक्षी चेता इति श्रुति में आश्रित फलित महा, साक्षी चेता केवल और निर्गुण, ऐसा श्रुति बोलती है, उसको साक्ष्य कोटि में कभी विकारी नहीं बोला, क्या बोला, साक्षी बोला, और चेतन कहा, साक्षी चेता, और केवल अकेला है और निर्गुण है, कोई गुण नहीं वहाँ, ऐसा कहा हुआ निर्गुण केवल से केवल है। तो इस श्रुति को सहारा लेकर कहा, साक्षी चेता इत्यादि श्रुति में आश्रित इत्यादि श्रुति को आश्रय लेकर फलितम आह, निष्पन्न क्या हुआ, आत्मा विकृत है या नहीं, क्या निष्पन्न हुआ, तो कहते धी विक्रिया सहस्राम साक्षी अतो अहम अभिक्रिय, यही है उस श्रुति को लेकर के कहा, बुद्धि के जितने भी क्रियाएँ हैं, विक्रियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, उसको उसका मैं साक्षी हूँ, अभिक्रिय साक्षी हूँ, यही अर्थ होता है। कहा मातृवद आत्मना सक्रियत्व आशंक्य आह, जैसे प्रमाता सक्रिय होता है ना, प्रमाता क्रिया करता है, अंतकरण विशिष्ट होकर के क्रिया करता है, सक्रिय होता है प्रमाता, मातृ माने प्रमात्री, मातृवत प्रमाता के समान आत्मना सक्रियत्व, आत्मा भी सक्रिय होगा, क्रिया विशिष्ट होगा, ये शंका करके उत्तर देते हैं। परिणामी इत्यादि कहा, माने जैसे प्रमाता है सक्रिय होता है क्रिया के साथ होता है, वैसे आत्मा भी सक्रिय होगा, ये शंका करी तो उत्तर देते हैं, परिणामी इत्यादि कर कहा। परिणाम आत्मनोपेवम कूटस्था भगते रिव संयुक्त परिणामो यम लौकिकश्यापि नश्यते, जो परिणामी आत्मा है माने अंतकरण आदि में जो परिणत हो रहा चिदाभास है, परिणामी आत्मनोपी जो चिदाभास है, परिणामी आत्मा माने प्रमाता, अंतकरण विशिष्ट हो गया है चिदाभास बन करके आत्म, एवं कूटस्थ भगत एरिया, उसको भी कूटस्थ जाना जाता है, ज्ञान कैसा हो कूटस्थ, क्यों, उसका उपादान कारण क्या है, कहाँ से आया हुआ, शुद्ध से आया हुआ है, उसका स्वरूप तो वही है। वो जो है प्रमाता बनने के लिए कोई निमित्त है, क्या निमित्त है, अज्ञान, यही अज्ञान कारण है, वास्तव में स्वरूप तो उसका कूटस्थ ही है, कूटस्थ ही है, यदि कूटस्थ न हो वो तो तत्व ऐसी उपदेश व्यर्थ हो जाएगा उसके लिए, कुटस्थ ही है स्वरूप, जो व्यवधान आया उसको हटाओ, उसके बाद देखो उसका स्वरूप कुटस्थ ही मिलेगा, क्या मिलेगा, व्यवधान क्या है, अज्ञान, चिरावा अगे अंतकरण, उसको हटाओ स्वरूप वही मिलेगा। जल गंदा हो गया तो गंदा बना हटा दो, फिल्टर करो, जल तो शुद्ध ही है, वही होता है। ये कहा परिणामी आत्मनोपी, जो अंतकरण विशिष्ट होकर के परिणत हुआ आत्मा है ना, परमाता जिसको बोलते हैं, वो भी उसका भी एवं इस प्रकार कूटस्थ अवगत है रिवा, कूट वो भी निर्विकारी है, विकृत नहीं होता वो भी, क्यों, उसका ज्ञान कूटस्थ रूप से होता है, तत्व से आदि वाक्य सुनने के बाद में किस रूप से ज्ञान होगा उस परिणामी आत्मा का, कूटस्थ रूप से ज्ञान होता है। न युक्त परिणाम हो जम आत्मा को जो परिणाम करके बोलते हो आदित्यादि दृष्टांत दे करके वो ठीक नहीं है सिद्धांत कहा। न युक्त अयम परिणाम न युक्त लौकिक भी आत्मा का तो क्या परिणाम होगा, किसी भी वस्तु का परिणाम होना संभव नहीं है, वास्तविकता तो है ये भी विकृत होना संभव ही नहीं है। बताएंगे कैसा है, कोई वस्तु विकृत होता ही नहीं है, वास्तविक काल्पनिक विकृत तो दिख रहा है, वास्तविक विकृत किसी का भी नहीं हो सकता। कैसे तो ठीक है मुझे द्रव्यत्वात् पयोवत् माता परिणामी इति अनुमानात् कुतः साध्य वैकल्यम। आपने कहा कि परिणामी आत्मा में भी सक्रियत्व तो नहीं है, ये कहा आपने, तो इस निर्विशेष में कैसे सक्रिय होगा कहा था, तो पूर्वादि अनुमान देता है माता माने प्रमाता परिणामी द्रव्यत्वात् पयोवत् ऐसा अनुमान है। माता माने प्रमाता परिणामी, परिणाम तो सिद्ध करना है, परिणाम सिद्ध करना है, प्रमाता में प्रमाता तो परिणाम ही है पूर्वादि बोल रहा है। क्यों द्रव्यत्वाद वो द्रव्य है एक नैयायिक द्रव्य मानते हैं आत्मा को, माता माने प्रमाता परिणामी परिणाम है वो उसमें, वो परिणाम वाला है वो परिणाम वहाँ परिणाम होता है। क्यों द्रव्यत्व द्रव्य होने से, जैसे पयोवत जैसे दूध है ना, दूध दूध परिणामी है, दही बनता है दूध परिणामी है, और द्रव्यत्व भी है वो बैठा है, दृष्टांत में हेतु भी है साध्य भी है और पक्ष में हेतु है, प्रमाता परिणामी है वो हेतु बैठा हुआ द्रव्यत्व हेतु बैठा है, साध्य परिणाम अवश्य होना चाहिए। कैसे बोल दे लौकिक कैसे आप जैसे थे कैसे बोल दिया आपने, ऐसे पूर्वादि ने शंका उठाई। द्रव्यत्वात् पयोवत् माता परिणामी माने माता माने प्रमाता परिणामी द्रव्यत्वात् पयोवत् यह अनुमान है, इसे अनुमानात् कुतः साध्य वैकल्य। आपने साध्य की दृष्टांत में हेतु नहीं है बोल दिया, लौकिक में भी नहीं है बोल दिया, परिणामी तो कहीं भी नहीं बोल दिया, साध्य वैकल्य कैसा हो सकता है, माने दृष्टांत में हेतु अभाव को साध्य वैकल्य बोला जाता है, दृष्टांत में साध्य न हो उसको साध्य वैकल्य बोला जाता है। दृष्टांत क्या दिया आदित्यादि है वहाँ नहीं का कैसे, ये शंका करी पूर्वादि ने, तो उत्तर देते हैं लौकिक से अभी नहीं सिद्ध। अरे बाबा लौकिक वस्तु है ना वहाँ भी परिणाम होना संभव नहीं, वास्तविक दृष्टि में परिणाम कोई भी हो ही नहीं सकता, कल्पना है सब, कैसे नहीं तथा भूतस्य परिणाम माने जो वस्तु जैसा है वो उसी रूप में परिणत होता है, अन्य रूप से परिणत होता है, अन्य प्रकार से होता है उसी प्रकार से परिणत होता है, दो विकल्प है। दूध दही बनता, दूध होते रहते रहते दही बनता है या दूध से अतिरिक्त होकर के दही बनता है, दूध दूध के होते हुए में दही बनना है अथवा दूध के अतिरिक्त होने के बाद दूध दूध दही बनना है, दोनों नहीं बनता कैसे। तथा भूतस्य जैसे दुग्ध को देखो, दूध का परिणाम दही मानते हैं ना लोग, वास्तविक यहाँ भी संभव नहीं है, दूध का दही बनना भी संभव नहीं है। तथा भूत में दूध दूध रूप में रहते रहते, किस रूप में दूध रूप में रहते रहते दही बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। नहीं तथा भूतस्य परिणाम जो वस्तु जैसा है उसी रूप में रहते रहते परिणत हो नहीं सकता, और तथा भाव विरोधात यदि परिणाम वो स्वरूप में रहते रहते परिणाम होगा तो फिर वो रूप नहीं है उसका माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा वो रूप नहीं, तथा भूत नहीं माना जाएगा, जो वस्तु जिस जिस रूप में है उसी रूप में रहते रहते परिणाम होगा तो क्या होगा, फिर वो वस्तु नहीं माना जाएगा, यही है। नहीं तथा भूत ऐसे परिणाम जो वस्तु जिस जैसा स्वरूप है उस रूप में परिणत हो नहीं सकता, क्यों तथा भाव विरोधात यदि परिणत हो जाता हो उसी रूप में रहते फिर तथा भूत मान कहना बनेगा, दूध बनना बनेगा नहीं। अन्यथा भूतस्य अनवस्थिते और अन्यथा भूत अन्य प्रकार हो गया माने, दूध दही बनने के लिए अन्य प्रकार हुआ तब दही बना कहेंगे, क्या कहेंगे अन्यथा भूत होकर के दही मान विकृत होता हुआ अपने स्वरूप में नहीं हो पाएगा, रूपांतर होने के बाद विकृत होगा। अन्यथा भूतस्य यदि अन्यथा भूत का होगा तो कहते अन्यथा भूतस्य अनवस्थित, फिर अब अनवस्था दोष में चले जाओगे, जो जो अभी अन्यथा भूत हो गया वो उस रूप में हो करके उस रूप में रहते रहते परिणाम होना है या रूपांतर होना, पहले पहले वाला रूपांतर हुआ उसी प्रकार रूपांतर फिर उसमें आएगा एक फिर वो रूपांतर अनवस्था में चले जाओगे। तथा च क्षीरादि परिणामों भी प्रामाणिको न भवति, दुग्धादि का जो परिणाम माना जाता है ना वास्तव में प्रामाणिक वो भी नहीं होता, लोक व्यवहार चल रहा है मैंने अज्ञान के कारण चल रहा है, वास्तव में विचार करने पर दूध का भी परिणाम सिद्ध नहीं कर पाओगे। कहाँ आत्मा का परिणाम कहोगे? दूध का भी परिणाम सिद्ध नहीं कर पाओगे वास्तविक रूप से, तो आत्मा का परिणाम कैसे सिद्ध करोगे आप? ये सिद्धांत ने कहा समानत्वम निगति, सादृश्य जो बताया था ना बुद्धि आदि के साथ सादृश्य है आत्मा का, इसे क्रिया करता है इत्यादि कहा, इसके लिए कहा। इसे समापन करते धी स्वांत इत्यादि बोला था। धीस्वांत इंद्रिय धीस्वांत इंद्रिय संघाते चिदाभास ही वर्तमान सर्वात्मकत्व संज्ञात आत्मा विद्यावसादत। देखो अंतिम में वाक्य आएगा सर्वमय करके बोल रहा है, अंतिम में पंचम ब्राह्मण में आएगा यायमात्मा चक्षुर्मय मनोमय श्रोत्रमय इत्यादि कर सर्वमय बोलते हैं, स्वरूप भासता है आत्मा कहना है, ये कहते हैं। किस तरह से सर्वमय हो जाता हो? धी स्वांत इंद्रिय संघाते, धी बुद्धि है भीतर अंतकर्म, स्वांत माने अंतकर्म, बुद्धि है अंतकर्म है, और इंद्रिय का इंद्रिय हैं जितने भी, और संघात माने शरीर, ये पूरे में चिदाभास ही का वर्तमान, चिदाभास के माध्यम से स्वतः माने ये कूटस्थ आत्मा का संबंध नहीं है, चिदाभास के माध्यम से, किसके माध्यम से? चिदाभास ही का वर्तमान, चिदाभास के माध्यम से माने बुद्धि में अंतकरण में इंद्रियों में शरीर में शिव में सर्वात्मकत्व संघात तम यात, सर्वरूप हो गया आत्मा, बुद्धि रूप भी हो गया, मनोरूप भी हो गया वो आत्मा, इंद्रिय रूप हो गया, शरीर रूप हो गया, सब रूप हो गया आत्मा, सर्वात्मकत्व संयात समय प्रकार से प्राप्त कर गया आत्मा चिदाभास के माध्यम से, किस रूप से? यही है समझात आत्मा अविद्यावसात, आत्मा जो अज्ञान के कारण ऐसा अपना स्वरूप का पहचान न होने से स्थिति हो गई, अविद्या के वश से ये स्थिति हो गई कहा जाता है इत्यादि बोल दिया। टीका होगी थोड़ी, वस्तुतः समानत्व अयोगो अतः शब्दार्थ, भारतीय में अतः दिया हुआ है तो क्या है, वास्तव में सादृश्य होना संभव नहीं है, यही है वस्तुतः समानत्व माने सादृश्य, अयोग संभव नहीं, ये अतः शब्द का अर्थ है, भारतीय में जो अतः दिया यही होता है, यही है ये कहा। आगे टीका है, वाक्यशेष सिद्धि अर्थे लोक भ्रांतिर गमगत्व मह, आगे सर्वमय कहना है आत्मा को, पंचम ब्राह्मण में सर्वमय शब्द आएगा, वाक्यशेष वही आगे, वाक्यशेष सिद्धे अर्थ, वाक्यशेष के द्वारा जो सिद्ध अर्थ है आत्मा सर्वमय हो जाता है, लोक भ्रांतिर का मतलब लोक को भ्रांति हो रही, मैं मनुष्य हूँ करके बोल रहा है लोक में, ये भ्रांति है, मैं कभी मनुष्य नहीं, जिस शरीर में पहुँचता है वही अमुक हूँ बोलता है, बकरी में गया तो बकरी हूँ बोलेगा, मनुष्य में मनुष्य हूँ कह रहा है, भ्रांति है यही है। वो सर्वमय जो वाक्य शेष है ना आगे आने वाला है पंचम ब्राह्मण में आएगा, ये चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण में, ये चतुर्थ का ही चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम मंत्र में आएगा, वो अभी तो हम तृतीय ब्राह्मण हैं, चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, वाक्य शेष सिद्धि अर्थ है, वाक्य शेष ना सर्वमय शब्द आएगा, अयम आत्मा चक्षुर्मय श्रोत्रमय प्राणोमय मनोमय विज्ञानमय सर्वमय इत्यादि शब्द कहेंगे वहाँ सिद्ध अर्थ है। लोक भ्रांतर का मतलब लोक को जो भ्रांति हो अहम करके लगा रहे हैं ना शरीर आदि में, अहम मनुष्य अहम पश्यामी अहम गच्छामी इत्यादि, तो ये भ्रांति ही गमक है, ज्ञान कराता है कहा, क्योंकि सर्वमय के लिए यही गमक है, केवल अहम कोई बोलता नहीं है, तत्त्व इंद्रिया शरीर आदि के साथ जोड़ करके बोलता है, तादात्म्य करके बोल रहा है, यही भ्रांति है। ये कहा तेन, कहा तेन इत्यादि से बोलते हैं, माने सर्वमयत्व तेन माने पूर्व में सर्वमय शब्द है, सर्वमय इति चाहता है वक्षति कहा है, तो सर्वमय होने से आत्मा सर्वरूप होता है, अज्ञान के कारण, किसके कारण? अपने अज्ञान के कारण सर्वरूप हो रहा है, वास्तविक कल्पना है वो, वास्तविक नहीं वो, अज्ञान के द्वारा जो होता है कल्पित होते जैसे रज्जु में सर्प अज्ञान से बनता है वो कल्पित है। तेरह माने सर्वमयत्व न सर्वमय होने से असौ माने आत्मा कुतश्चित प्रविभज्य किसी वस्तु से पृथक करके, बुद्धि से पृथक कर, मन से पृथक कर, इंद्रियों से पृथक, शरीर से पृथक कर, मुंजा इशिकावत, जैसे बूझ से इशिका को निकालना बहुत कठिन होता है, इशिका माने भीतर का तूल, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक इस प्रकार स्वयं ज्योति रूपेण दर्शयितुं न शक्यते, अपने ज्योति रूप से आत्मा को दिखाना संभव नहीं है। क्यों? सर्वमय होकर बैठा हुआ अज्ञान के कारण ज्योति रूपेण दर्शयितुं न शक्यते इति सब सर्वव्यापारम तत्र अध्यारोप्य नाम रूपगतम। इस प्रकार क्या है, सारे के सारे व्यापार जो ना माने जितने भी नाम रूप में होने वाले जितने भी व्यापार थे उन व्यापार को वहाँ डाल करके तत्र अध्यारोप आत्मनि अध्यारोप तत्र माने आत्मनि सारे व्यापार को आत्मा में आरोप कर नाम रूपगतम नाम रूप में पड़े हुए जितने व्यापार हैं सर्व व्यापारम नाम रूपगतम नाम रूप में पड़ा हुआ जो व्यापार है आत्मा में आरोप करके तब बोलता है कि मैं मनुष्य हूँ इत्यादि बोलता है। और ज्योति धर्मम से जो आत्मरूप धर्म है प्रकाश धर्म आत्मरूप धर्म वो साक्षी है प्रकाश है ये प्रकाश है ज्योति धर्मम से नाम रूप और ज्योति धर्म जो प्रकाश रूप धर्म है आत्मधर्म नाम रूप में बुद्धि आदि में आत्म सब आत्म तो लगा देता है क्या लगाता है बुद्धि का जो धर्म है क्रिया है जितने क्रिया है वो तो आत्मा में आरोप करता है अज्ञान के कारण। और आत्मा का जो धर्म ज्योति रूप धर्म है उसको बुद्धि आदि में अनात्मा में जोड़ता है अज्ञान के अपना अज्ञान के कारण ज्योति धर्म च नाम रूप है नाम रूपे च और नाम रूप जो है वो आत्मा में ले जाकर जोड़ता है आत्मा ही आत्म ज्योतिषी नाम रूप को आत्मा में लगा देता है मैं मनुष्य को करके नाम रूप लगा के बोल रहा है वो चैतन्य आत्मा का चैतन्य धर्म मनुष्यत्व शरीर में और शरीर का धर्म आत्मा में ऐसे जोड़ता है अज्ञान के कारण ये बता रहे हैं। तीन और चार की टिप्पणी में कहा तीन हेतु हो इति हेतु बोल दिया अच्छा एक दो भी था ना एक में आत्मा बोल दिया असौ माने आत्मा दो में कहा बुद्धियादि अनात्मभ्य कुतश्चित माने अनात्म पदार्थों से उसको पृथक कर देखने में संभव नहीं हो रहा है जैसे मूल से ईशिका को निकालने में मुश्किल होता है इस प्रकार में कठिन हो रहा है। इसलिए इस स्थिति में क्या करते हैं लोक व्यवहार यही होता है कि अनात्म धर्म आत्मा में आत्माधर्म अनात्मा में आरोप करके व्यवहार कर रहे हैं ये कहना चाहते हैं। अच्छा अगर तीन नंबर टिप्पणी हो गए चार में कहा चार में कहते हैं आत्मज्योतिश्च अनात्म नाम रूप आत्मज्योति तो कहाँ आरोप कर देता अनात्म नाम रूप में मिला देता है और नाम रूप को आत्मा आत्मज्योति में मिलाता है आत्मज्योति को अनात्म जो नाम रूप है उसमें जोड़ता है ये स्थिति है अपना अज्ञान के कारण परस्पर अध्यास कर देता है और व्यवहार करता है। उसके बाद कहा एक सर्वो लोको मोहयति ऐसा करके सारे के सारे संसार बार बार मोहित हो रहा है मोहयति यंगलु का प्रयोग कर दिया यंगंत का प्रयोग कर दिया बार बार मोहित हो रहा है यही करता रहता है कितने बार शास्त्र सुनता है अमुक सुन करता है फिर भी व्यवहार वहीं बैठा हुआ है एक बार नहीं बार बार बोलते हैं पुनः पुनः यही अर्थ होता है मोहयते मोहित होता रहता है। एक अयम आत्मा नायम आत्मा किस प्रकार यह मोहित होता है कोई बोलता है ये आत्मा है कोई कहते नहीं ये आत्मा नहीं है बस झगड़ा झगड़े में पड़े हैं। अयम आत्मा नायम आत्मा एक बोलता है अयम आत्मा दूसरा बोलता है नायम आत्मा ये आत्मा नहीं और एवं धर्म नैवम धर्म यह धर्म वाला है और दूसरा कहता नहीं ये इस प्रकार धर्म वाला नहीं है नैवम धर्म एक बोलता करता दूसरा बोलता अकर्ता यही मोहित होना है आत्मा के विषय में क्यों अपना अज्ञान है इसलिए झगड़ा चलता है यदि निर्णय हुआ होता झगड़ा नहीं होता ये झगड़ा है ना निर्णय हुआ होता तो झगड़ा नहीं होता ये झगड़ा चल रहा है अभी भी चल रहा है यही अनादिकाल से चल रहा है ये कोई कहता अयम आत्मा यही आत्मा है मान शरीर को लेकर के आत्मा बोलता है कोई नहीं कोई इंद्रियों को लेकर के बोलता है नहीं मन को लेकर बोलता है नहीं सब यही चलता रहता है झगड़ा। और एवं धर्म नैवम धर्म चक्षुरादि धर्म वाले हैं कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है बोलेगा कोई कर्ता अकर्ता कोई कर्ता बोलता है कोई अकर्ता बोलता है झगड़ा है। और शुद्ध अशुद्ध कोई कहते हैं आत्मा शुद्ध है कोई कहते हैं अशुद्ध है कर्ता बोलता है अशुद्ध है और बद्धो मुक्त कोई कहते हैं आत्मा बद्ध है बधा हुआ है संसारी है कोई कहते हैं मुक्त है झगड़ा क्यों अपना ज्ञान नहीं इसलिए झगड़ा है। थी तो गता कोई कहते बैठा हुआ होता है आत्मा दूसरा कहते नहीं गया हुआ होता है झगड़ा आगत गया और आया कोई कहता आया गया था चल आया फिर वापस आया ऐसा भी बोलता है, स्वर्ग गया था बाद में वापस आया ऐसा बोलता है। अस्ति नास्ति सबसे तो आस्तिक और नास्तिक का प्रश्न उठता है। आस्तिक बोलता है अस्ति, शरीर आदि के नाश होने पर भी कुछ तत्व है जो परलोकगामी होता है। नहीं नास्ति नहीं कहते, चारवाक आदि नास्ति बोल देते हैं, ये झगड़ा चल रहा है। किस आत्मा का ज्ञान हुआ होता झगड़ा समाप्त तो होता, आत्मा का ज्ञान इसी कारण से सारा आत्मा के अज्ञान के कारण सारा ये जितने व्यापार हैं ये माने क्रिया आदि सब आरोप करके बोला जाता है आत्मा को, लोग बोलते हैं मोहित हो रहे। कहा अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प ही मोमुह्यते, पूर्व में क्रिया है इत्यादि विकल्प करके लोग मोहित होते हैं। मोमुह्यते बार बार अनेक बार मोहित हो, एक बार निर्णय कर दिया किसी ने तो नहीं, फिर कोई झगड़ा आएगा फिर। अतः इसलिए अतः पांच की टिप्पणी बताया है, अतः आवित्यक भ्रांति वशात, आवित्यक भ्रांति है ये आत्मा को अस्ति नास्ति आदि कहना, वह अस्ति बोलना भी नहीं बनता नास्ति बोलना भी नहीं बनता ऐसा है वो। अतः समान सन, समान होता हुआ बुद्धि वृत्ति के साथ समान होता हुआ सादृश्य समान होता हुआ उभौ लोक अनुसंचरती ऐसा है, स समान सन उभौ लोक अनुसंचर, बुद्धिवृत्ति के साथ तादात्म्य करिए प्राप्त लोक और प्राप्तव्य लोक दोनों में घूमता रहता है। उभौ लोको यही है, प्राप्त लोक है वर्तमान और प्राप्तव्य लोक है आगामी, तो दो ही लोग होते हैं। समान आसन बुद्धि के साथ तादात्म्य प्राप्त कर सादृश्य करके उभौ लोक दोनों लोग कौन प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य कहते हैं, प्रतिपन्न मैंने प्राप्त है जो अभी है जिसमें बैठा है जिस शरीर में, और प्रतिपत्तव्य शरीर आगे प्राप्त होने वाला माने यह लोक परलोक, यह लोक माने प्रतिपन्न लोक को ही यह लोक यह शरीर, और आगे वाला को कहते हैं परलोक कहते हैं प्राप्त होने वाला लोक माने इसी का अर्थ करते हैं। उपात्त देह इंद्रियादि संघात त्यागा त्याग अन्य उपादान संतान प्रबंध सत सन्निपात अनुक्रमण संचरित कहते, देखो जो शरीर को मिला था उसको त्यागना यही काम है इसका, और जो अप्राप्त शरीर है उसको ग्रहण करना। उपात्त देह माने कब बुद्धि के साथ में समान होता हुआ सादृश्य प्राप्त कर स्थिति हो जाती है, दो लोग उसको होना है तो उपात्त देह इंद्रियादि संघात त्याग, प्राप्त जो देह इंद्रियादि संघात था उसका त्यागना त्याग, और अन्य उपादान और अन्य शरीर अपने कर्म के आधार पर अन्य शरीर का ग्रहण करना। प्रबंध सत सन्निपात सैकड़ों ये गिरने का स्थान है तत्त शरीर में गिरने का स्थान सन्निपात के द्वारा ही अनुक्रमण संचर दे क्रम से चलता रहता है, ये शरीर से वो शरीर से ये शरीर बात चलता रहेगा स्थिति किसके अपना अज्ञान के कारण, अपना अज्ञान के कारण बुद्धि आदि के साथ बुद्धि के साथ तादात्म्य हो गया, तादात्म्य होने के परिणाम ये आ गया। बुद्धि चलती है इस लोक परलोक करने वाली बुद्धि है मेरा ही है मानता है ये ऐसी स्थिति हो जाती है, ये सारा लोग ऐसी स्थिति में भ्रांति में पड़े हैं। कहा प्रतिपन्न मैं कहा छह की टिप्पणी है ना, प्राप्त प्राप्तव्य कहा प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य का अर्थ है प्राप्त प्राप्तव्य ऐसा है। सात में कहा क्रम संचरण में प्रबंध है, क्रम से चलता रहता है, उस घर में जाता है फिर इस घर में आता है, इस घर से उस घर उस घर से उस घर ऐसे चलता रहता है बुद्धि के साथ आधार। उपात्त इत्यादि कहा कैसे संक्रमण है इसका संचरण है, उपात्त देह इंद्रिया इंद्रियादि संघात त्याग, एक तो यह है जो प्राप्त था इंद्रियादि संघात देहादि जो प्राप्त थे उसको त्याग, और अन्य उपादान दूसरे का ग्रहण करना, इसका प्रवाह चलता रहता है इसको जैसे दिन और रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इस प्रकार जो प्राप्त किया उसको त्यागना, जो अप्राप्त को ग्रहण करना, फिर प्राप्त हो गया वो उसको त्यागना, फिर अन्य को ग्रहण करना, यही है ये प्रबंध है इसका संतान, ये प्रवाह जो चलता है ना धारा का प्रबंध। शत सन्निपात है सैकड़ों, एक नहीं अनेक शरीर लेता रहेगा ये, इसके गिरते गिरते गिरते गिरते अनुक्रमेण संचरित, क्रम से चलता रहता है अनुसंचरित का अर्थ अनुमानी क्रमेण, क्या है अनुसंचरित है अनुमानी क्रमेण चरती गच्छति चलता है ये अर्थ है। आगे धी सादृश्य में वो उभयलोक लोक संचरण हेतु न स्वतः, यही आगे कहते हैं बुद्धि के साथ में जो तादात्म्य हो गया ना इसका, अज्ञान के, अपना अज्ञान के कारण अन्य में मैं बना आ गया। तो देश आदृश्यम एवं उभय लोग संचरण हेतु, दोनों लोक में चलने का जो कारण क्या है, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य हो गया, इसका एकता हो गई अज्ञान से, भिन्न वस्तु में एकता हो रखी है, यही कारण है। न स्वतः, स्वतः आत्मा में चलना संभव नहीं है, स्वाभाविक रूप से आत्मा में गमन होना संभव नहीं है, बुद्धि के अज्ञान के कारण बुद्धि को अपना स्वरूप मान लिया उसने, ऐसा मानने से बुद्धि जाती है तो इसका गया हुआ सा लग रहा है, वास्तव में स्वतः नहीं है। आठ और नौ की टिप्पणी में आठ में कहा, आवास द्वारा ही तादात्म्य व्यवहार, अपने आप आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं है, किसके द्वारा, चिराभास के द्वारा, चेतन का आवास जो पड़ता है ना अज्ञान में, उसके माध्यम से बुद्धि में तादात्म्य कर, यही कारण है। नौ में कहा, स्वतः संचरण प्रतिचय इति शेष, अतः न स्वतः, स्वतः के आगे लगाना संचरण प्रतिचय, आत्मा का स्वतः हो नहीं सकता है, इस आत्मा का स्वतः संचरण होना संभव नहीं है, क्यों, व्यापक है। ठीक है, ठीक है, से देखें सर्वमयत्वेन इति आवद, तो तत्र पद भाष्य में है ना, तेन पद, तेन पद का अर्थ है सर्वमयत्वेन, ये अर्थ है सर्वमयत्वेन इति आवद बोल दिया, तेन ये तेन का अर्थ है सर्वमय होने से, पूर्व में सर्वमय कहा था, सर्वमय चाहता है विवक्षति कहा था इसलिए। ठीक है, हमें कहते हैं आगे, आत्मा अनात्मनो विवेक दर्शन से अशक्य, अशक्यत्व परस्पर अध्यास, देखो आत्मा और अनात्मा का जो पार्थक्य नहीं कर पाता है, विवेक नहीं होता, वित्री पृथक भावे धातु भी उपसर्ग है, विवेक गाय प्रत्यय लगा हुआ है, विवेक एक माने पृथक कर, यही होता है विवेक। आत्मा अनात्मनो, आत्मा और अनात्मा बुद्धि आदि, ये आत्मा चेतन है, बुद्धि आदि जड़ है, इनका विवेक दर्शन से अशक्यत्व, जब विवेक पृथक करके देखना संभव न होने पर, अज्ञान के कारण पृथक नहीं कर पा रहा, भिन्न वस्तु को अभेद मान रहा है, ऐसा होने पर परस्पर अध्यास, परस्पर अध्यास हो जाएगा, हाँ पहले धर्मी अध्यास होगा फिर धर्माध्यास होगा, पहले माने बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को बुद्धि में अध्यास करेगा, फिर बुद्धि का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म बुद्धि में, ऐसा कर देगा, धर्माध्यास और धर्मी अध्यास, धर्मी अध्यास पहले उसके बाद धर्माध्यास, परस्पर अध्यास होगा, एक दूसरे में आरोप होगा, वो व्यक्ति इधर समझा जाएगा, यह व्यक्ति उधर समझा जाएगा, और फिर उस बात उसका धर्म इधर उसका धर्म उधर, परस्पर अध्यास कहा। तेरह की टिप्पणी बताया, सती ये कहा माने विवेक दर्शन से अशक्यत्व सती, यह होगा परस्पर अध्यास, तत् धर्म धर्माध्यास, उसके पश्चात धर्माध्यास होगा, क्या होगा, पहले धर्मी अध्यास होगा उसके बाद धर्माध्यास होगा, धर्माध्यास सस्या धर्माध्यास भी होगा उसके बाद, तब धर्माध्यास सस्या धर्म, पहले धर्मी का अध्यास उसके बाद में धर्माध्यास भी होगा उसका धर्म का भी, ततः लोकानाम मोह भवे, तो उसके बाद लोक में मोह होने लग जाएगा, मोह माने अज्ञान छा जाएगा, विवेक नहीं कर पाए आत्मा अनात्मा दोनों की स्थिति में, विवेक छा जाएगा, अविवेक छा जाएगा कहा। चौदह में कहा, तथा माने उभयाध्यासा, दोनों में अध्यास हो गया है, पृथक नहीं कर पाया, उभय का अध्यास होने से आत्मा को अनात्मा में, अनात्मा को आत्मा में, फिर आत्मा का जो धर्म अनात्मा धर्म में, अनात्मा में, और अनात्मा धर्म को आत्मा में, ऐसा अध्यास आरोप करके लोक आराम मोहपति, इन मनुष्यों का ना मोह हो जाता है, अज्ञान छा जाता है, फिर छानबीन नहीं कर सकते, एक इति इति सर्व व्यापारम तत्र अध्याय रूप का, सारे जो अनात्म पदार्थ का जो व्यापार है, बुद्धि आदि का व्यापार को आत्मा में आरोप कर, क्या करके आरोप करके, मैं करने वाला करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ इत्यादि आरोप, नाम रूप कदम सर्व व्यापार, जो नाम रूप में पड़ा है व्यापार कहाँ है, अनात्मा नाम रूप में है, उसका व्यापार को आत्मा में आरोप करके, और ज्योति धर्मम जो जो आत्मा धर्म है, प्रकाश रूप धर्म, जड़ पदार्थ को प्रकाश मानने लग जाता है, चाहे चेतन मानने लग जाता है, ज्योति धर्मम जो नाम रूप, और नाम रूप में आरोप करता है, किसने, नाम रूप में, नाम रूपे च आत्मा ने, और नाम रूप को आत्मा में, स्थिति है नाम रूपे च आत्मज्योति का, सर्वोलोको मोहित है, सारे के सारे संसार मोहित, बार बार मोहित होता ही है, ठीक है, ठीक है, बोलते हैं धर्मी विषय मोहम अभिनय दी, जो आत्मा और अनात्मा जो धर्मी हैं, धर्मी विषय जो मोह है, अज्ञान है, उसको पहले दिखाते हैं कहा। पंद्रह की टिप्पणी में कहा, संदेहम, मोह माने संदेह, धर्म विषय जो मोह माने संदेह है उसको पहले दिखाते हैं। क्या है अयम, कहा अयम आत्मा न आयम आत्मा, यही तो है ना धर्म विषय का, यह आत्मा है यह आत्मा नहीं है, एक बोलता है यह आत्मा है दूसरा बोलता है संशय हो गया, संशय हो जाता है, यही धर्म विषय का है। और धर्म विषय दिखाएंगे आगे टीका में कहते हैं धर्म विषय मोहम दर्शयति, ये धर्म वाला है आत्मा और ये धर्म नहीं वाला नहीं है आत्मा, माने ज्ञान आदि धर्म वाला आत्मा है नहीं नहीं है ऐसा वहाँ भी संशय, यही है मोहित होना माने संशय हो गया। तदेव स्फुटित हुई धर्म का ही स्फुटित करते हैं कर्ता अकर्ता शब्द का, कोई मानता है कर्ता कोई मानता अकर्ता, यही तो है आत्मा का धर्म, कर्तृत्व धर्म अकर्तृत्व धर्म का आरोप कर रहे हैं, शुद्धो अशुद्धो, एक बोलता है शुद्ध है धर्म का आरोप है यहाँ सब, और एक बोलता है अशुद्ध है इत्यादि, बद्धो मुक्त, कोई कहते बद्ध है आत्मा, कोई कहते मुक्त है आत्मा, और कोई कहते स्थित है बैठा है आत्मा, कोई कहते गत गया आत्मा, कोई कहते आगत आत्मा इत्यादि, अस्थि नास्ति, कोई कहते है आत्मा, कोई कहते नहीं है आत्मा, धर्म धर्म विषय को हो गया फिर इत्यादि इत्यादि विकल्प ही वो मुह्यते, ऐसा विकल्प करके मोहित होते हैं लोग, बार बार मोहित होते हैं। टीका में कहते हैं तदेव में सोलह की टिप्पणी थी ना, उक्त मोह में मोह को ही माने अज्ञान को ही यहाँ दिखाते हैं, कहा आगे कहते हैं विकल्प ही सर्वोलोको मोहयते इति संबंध, विकल्प ही क्या आगे पूर्व में जो सर्वोलोको मोहयते है उसको लगाना कहते हैं मोहयते या जरूरत है, विकल्प ही मोहयते इत्यादि विकल्पों के द्वारा बार बार सारे लोग मोहित हो रहे हैं। ये झगड़ा है, यदि निश्चय किया होता झगड़ा आज नहीं चलता, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत क्यों झगड़ा होता, झगड़ा ही चल रहा है क्यों, आत्मा के स्वरूप को जान नहीं रहे इसलिए झगड़ा हो रहा है, यदि आत्मा के स्वरूप को जाना हुआ होता तो झगड़ा नहीं होता स्थिति है। ठीक है, ससमानासन इत्यस्य अर्थम उक्त्वा, ससमानासन उभौ लोकौ अनुसंचरित ये हो गया, अब अवशिष्ट भाग हम व्याकर दिया, अवशिष्ट भाग क्या है आगे कहते ध्यायति व लीलायति व, यही आगे वास्तव में आत्मा का बुद्धि के चलने से चलना नहीं होता, ध्यान करता जैसा और गमन करता जैसा होता आत्मा, गमन करने वाली बुद्धि है उसके आधार अज्ञान से तादात्म्य होने से गमन करता जैसा आत्मा, वास्तव में गमन नहीं आत्मा में, ये ध्यायति व लीलायति अवशिष्ट भाग है श्रुति में उसको बोलना चाहते हैं ध्यायति व लीलायति व, यही है उसको व्याख्या कर देगा, अतः अतः इत्यादि कहा इसके लिए, अतः समान सन उभौ लोकौ प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्यौ इह लोक परलोकौ उपात्त देहेन्द्रियादि संघात त्याग अन्य उपादान संतान प्रबंध सन्निप सत सन्निपत सन्निपात अनुक्रमण संचरती उभौ लोकौ अनुसंचरत, इसका अर्थ कर रहे हैं देशादृश्य में उभलोक संचरण हेतु न स्वतः का स्वतः तो नहीं उसमें संचरण करना, बुद्धि के साथ में जो तादात्म्य यही हेतु है ये बता दिए। ठीक है आगे आत्मना स्वाभाविकम उभयलोक संचरण इति आशंक्य अनंतर वाक्य में आदत्ते कहते हैं, देखो भाई पूर्वादि की शंका है कि आत्मा में स्वाभाविक है दोनों लोक में जाना, इस लोक परलोक करना उसकी क्रिया स्वाभाविक है आत्मा का, या अनुसंचरण वाली क्रिया स्वाभाविक है उसकी, ये शंका कर उत्तर देते हैं अनंतर वाक्य, अनंतर वाक्य क्या है ध्यायति व लीलायति व वाक्य है, क्या है यही वाक्य है अनंतर वाक्य वही है, उसके द्वारा समाधान देते हैं वास्तव में संचरण नहीं आत्मा का, ध्यान करता जैसा, यदि ध्यान करता तो जैसा नहीं लगता, ईवा लगाया हुआ क्या लगाया जैसा वास्तव में नहीं आरोपित है गमानुसार वास्तविक नहीं, ये कहना है तत्र भाष्य में कहा तत्र माने आत्मने उस आत्मा में जो स्वाभाविक गति नहीं जिस आत्मा में वही आत्मा में नाम रूप उपाधि सादृश्यम भ्रांति, नाम रूप उपाधि के कारण जो उपाधि में जो सादृश्य है तादात्म्य है ना वो भ्रांति भ्रांति निमित्तम भ्रांति से है, तादात्म्य किस कारण भ्रांति से है अज्ञान से है, तत्र माने आत्मने नाम रूपवादी सादृश्य नाम रूप का जो उपाधि का जो सादृश्य आत्मा में जो भासता है अहम मनुष्य करके भास रहा है भ्रांति निमित्तम भ्रांति के कारण है वो किसका कारण अज्ञान, यही है या जो भ्रांति निमित्तक है जो ऐसा है तदेव हेतु वही हेतु है भ्रांति हेतु है इसमें ये सादृश्य दिख रहे हैं भ्रांति कारण है न स्वतः इति एतद उच्यते स्वतः आत्मा में ये नहीं है, सादृश्य नहीं है, वास्तव में नाम रूप का सादृश्य आत्मा में नहीं है, स्वाभाविक भ्रांति निमित्तक है, न सोता इति ये तद इसी विषय को कहा जाता है। आगे ध्यायति विललायित वाक्य के द्वारा कहा, 10, 11, 12 की टिप्पणी में कहते हैं, 10 में कहा संचरणे, आत्मा के इस्लोक परलोक जो संचरण है ना ये करने में भ्रांति निमित्तक है। क्या निमित्त है? भ्रांति, उपाधि के क्रिया में अपना आरोप करके है, वास्तविक नहीं। 11 का संचरणम कहा, स्वतः न संचरणम, न स्वतः संचरणम ऐसा लगाना, स्वतः संचरण नहीं है आत्मा में, वो तो भ्रांति के कारण है। 12 में कहते हैं उच्यते, माने ध्यायते में इत्यादि वाक्य ने उच्यते से ऐसा लगाना, ध्यायते में इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा जाता है स्वतः वहाँ संचरण नहीं है आत्मा में, वो तो उपाधि के कारण भ्रांति है ये संचरण, ये बताया। आगे कहेंगे, समय हो गया है, यह रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।